شب بخیر کوچولو. به نام خدا. سلام سلام به شما غنچه‌های خوب و خوشگل و با ادبم عزیزای من، حالتون چطوری؟ بگیم ببینم امروز چی کارا کردین؟ بچه‌های خوبی بودین؟ مامان و بابا ازتون راضی بودن؟ به به، چه عالی، چه عالی گلای قشنگم. حالا که اینطور شد، منم شب بهتون یه قصه خوب و شیرین و شنیدنی هدیه میدم. قصه به اسم معلم کوچک. رضا و محسن هم کلاسی بودن. هر دوشون تو کلاس سوم دبستان درس می‌خوندن. کلاس سوم الف. اونا از کلاس اول با هم دوست شده بودن و خیلی با هم صمیمی بودن. رضا و محسن هر دوشون بچه‌های خوب و درس‌خونی بودن. ولی خب درس محسن یک کمی بهتر از رضا بود و همیشه نمره‌های بالاتری می‌گرفت. برای همینم مامان رضا از محسن خواسته بود که گاهی به رضا درس بده و اشکالاتش رو برطرف کنه. یه روز وقتی قرار بود محسن بره خونه رضا اینا تا باهاش ریاضی کار کنه، رضا همینجور که داشت اتاقش رو مرتب می‌کرد از مادر پرسید: راستی مامان، چرا هر وقت محسن میخواد به من درس یاد بده میاد خونه ما؟ مادر که متوجه منظورش نشده بود سوال کرد: متوجه نشدم عزیزم، منظورت چیه؟ رضا گفت: منظورم اینی که چرا توی تمام این سالهایی که من و محسن با هم دوستیم حتی یه بارم محسن از من نخواسته که برم خونهشون؟ مادر یک کمی فکر کرد و گفت: خب شاید مامانش بهش اجازه نمیده که دوستاشو ببره بخونه. رضا اخم کرد و گفت: نه خیرم، اصلنم اینجوری نیست. من تا حالا چند بار مامان محسن تو مدرسه دیدم. مامان محسن هر بار منو میبینه ازم قول میگیره که حتما یه بار نهار برم خونشون. رضا یه کمی مکث کرد و بعد گفت: اما محسن هیچ وقت از من نخواسته که خونهشون برم. هیچ وقت. مادر لبخندی زد و گفت: خب شاید محسن اینا خانواده پر جمعیتی هن. دیگه کسی نباید مزاحمشون بشه. رضا حرف مامانش رو قطع کرد و جواب داد: نه مامان، محسن و مامان و مامان بزرگش ستایی با هم زندگی میکنن، خانواده پر جمعیتی نیستن. مادر رضا وقتی دید که رضا خیلی کنجکاو شده گفت: پسرم بیا بشین اینجا تا با هم دیگه صحبت کنیم. رضا گفت: مادر، اتفاقی افتاده، شما چیزی میخواین بگین؟ مادر یک کمی صبر کرد و بعد گفت: میدونی چی عزیزم، محسن و مامان و مامان بزرگش بعد از فوت بابای محسن روزای خیلی سختی رو گذروندن. مادر تو آموزشگاه خیاطی کار میکرده و خیلی سخت میتونسته که زندگی رو بچرخونه. حالا هم که صاحب خونه محسنینا اونا رو جواب کرده. پسرم، برای همینی که محسن شاید زیاد رغبت نداره که تو به منزلشون بری. ضمن اینکه اینجور مسائل نمیتونه بین دوست ها فاصله بندازه، اصلا اهمیتی نداره. رضا وقتی حرفای مادر رو شنید گفت که مامان، آیا من یا ما میتونیم به محسن کمک کنیم؟ اونم بهترین دوست منه، مثل یک برادر میمونه. مادر لبخند زد و گفت بزرگترین کاری که میتونی بکنی اینه که عزیز دلم براش دوست خوبی باشی و انشالله در آینده نزدیک با هم دیگه میریم خونهشون و کاری میکنیم که اونها از بودن ما احساس خوشحالی بکنن و اگرم تونستیم بهشون کمک میکنیم. گلای قشنگم، اگه وقت کردین به منم سر بزنین. بله، تو خونه من تشریفات نیست، اصلا دوستم ندارم، ولی وقتی شما آمدین تمام دنیا تو خونه منه، ماه و خورشید تو خونه منه، تمام گلای دنیا تو خونه منه. قربون لطفتون برم، روی ماهتون رو میبوسم و امیدوارم اون روز برسه که من در خونه رو باز بکنم ببینم شما همه تون دارین میان تو خونه کوچولوی من. قربون لطفتون برم، شبتون بخیر و خدا نگه.